Dat ik over een snoertje en mag alles eruit. Maar nu zijn we weer terug online. Hallo. Goedemorgen. Weet jij... Weet jij wie mijn tas gevonden heeft? Ik ben zo nieuwsgierig waar die was. Die tas. Ik heb het op een gegeven moment geweten. Ja. Maar dat geweten shit. Is niet meer bij mij. Ik weet als verleden tijd. Ja. Of tenminste, misschien moet ik dat geweten nog krijgen. Jouw tas. Jezus. Ja, mijn tas is terug. Ik was er gisteren kwijt. Oh, ja. Helemaal kabeltjes en zo. Niks belangrijks, maar ja. Maar nou is alles weer terug. Maar je hebt ze terug. Ja, maar iemand had gevonden en ik heb een berichtje. Oh, dus je wilt een bericht gekregen van iemand die ik niet ken. Oh. Zo zonder naam. Okay. En ik heb net mijn tas, die hadden ze dan achter de bar neergezet, had ik ze gezien. Dus ja, we hebben er wel voor gezorgd dat die veilig terugkomt. Ja, ik ben hartstikke blij en ik wil gewoon dankjewel zeggen. Maar ja, Peter. Goed, moet ik misschien gewoon tegen het universum nog maar zeggen. Universum, bedankt voor mijn tas. Ja. En ADM ook hoor trouwens. Ja. Dat is wel een iets grotere rol voor het ADM dan het universum hier. Kijk, hem moet je hebben. En hem moet je klessen. Nou ja, normaal gesproken moet ik van de niet, farm. Maar, dat zijn de buren van de farm. Van de farm, dat zijn de buren van ADN.